Medaxon. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dynamoczanowa, hiperurykemia, Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 10 marca, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Ponad 17 tysięcy zakażeń koronawirusem w ciągu ostatniej doby, są nowe dane resortu zdrowia. Polacy jadący do Niemiec, do Mecklenburgii, mogą być zmuszeni do przeprowadzenia testu na koronawirusa. Prowadzone są rozmowy na temat wizyty amerykańskiego prezydenta w Polsce, mówi o tym sekretarz stanu w kancelarii polskiego prezydenta. W ciągu ostatniej doby zanotowano 17260 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 398 osób, a wyzdrowiało 4,5 tysiąca. Najwięcej osób zakaziło się w województwach mazowieckim, śląskim i małopolskim. Do tej pory w Polsce wykonano ponad 4 miliony szczepień. Ponad 1 400 tysięcy osób otrzymało dwie dawki preparatu. Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział, że Polska szuka możliwości zakupu szczepionek przeciwko COVID-19 poza unijną pulą. Na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia rzecznik zauważył jednak, że możliwości takiego zakupu nie są duże. Pod kątem takich zasobów światowych, jeżeli chodzi o liczbę szczepionek, to ona ściśle określona, bo limity producentów są też określone. W związku z tym na razie korzystamy z mechanizmu zakupowego Unii Europejskiej. Rozważamy inne warianty, natomiast w tej chwili te produkty, które są stosowane na terenie Unii Europejskiej, mają gwarancję bezpieczeństwa. Dotychczas do Polski dotarło niemal 5 200 000 dawek szczepionki. Do naszego kraju dostarczane są preparaty zaakceptowane przez Europejską Agencję Leków. Władze Mecklenburgii chcą zaostrzyć przepisy dla osób podróżujących z Polski. Wjeżdżając do Niemiec będą one musiały co dwa dni przedstawić ujemny wynik testu na koronawirusa. Na przejściach granicznych w Świnoujściu, Albek i Lubieszynie, Linken mają jeszcze w tym tygodniu powstać centra testowe. Centra testowania na granicy z Polską miały ruszyć już w ubiegłą sobotę. Jak ustaliły media, powodem fal startu były problemy infrastrukturalne i procedury przetargowe. Według ustaleń agencji DPA władze Mecklenburgii nie kryją obaw, że na przejściach granicznych w Albeku i Linken może dojść do podobnej sytuacji jak na granicy z Czechami. Rząd w Schwerinie wprowadzi najsurowsze przepisy w całych Niemczech, podaje agencja. Wejść w życie miałyby one jednak dopiero wtedy, gdy Polska zostanie zakwalifikowana jako kraj wysokiego ryzyka. Rozwiać obawy po obu stronach Odry próbował dziś kierownik niemieckiego biura metropolitalnego regionu Szczecina. Nawet jeśli Polska stanie się obszarem wysokiego ryzyka, to dla podróżujących niewiele się zmieni. Zasady dotyczące kwarantanny pozostaną te same, a punkty testowania przyczynią się raczej do poprawy sytuacji, powiedział polskiemu radiu Thomas Maja. Dodał, że punkty testowania mają się pojawić już w piątek. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Sekretarz stanu w kancelarii prezydenta Andrzej Dera powiedział, że pierwsza możliwość spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z nowym prezydentem USA Joe Bidenem nastąpi prawdopodobnie na szczycie państw NATO. Konkretna data nie została jeszcze ustalona. Prowadzone są również rozmowy na temat wizyty Joe Bidena w Polsce lub Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych. Andrzej Dera, który był gościem programu Pierwszego Polskiego Radia, podkreślił, że kierunki współpracy polsko-amerykańskiej wypracowane z administracją Donalda Trumpa zostaną utrzymane za prezydentury Joe Bidena. Z tych kontaktów z administracją amerykańską wynika, że jest pełna akceptacja tych relacji polsko-amerykańskich, tych celów strategicznych. Tu Amerykanie na szczęście prowadzą zawsze politykę propaństwową z punktu widzenia interesów amerykańskich i takie kwestie jak wzmocnienie flanki wschodniej NATO, jak kwestie energetyczne, jak budowa elektrowni atomowych w Polsce jest absolutnie w interesie Stanów Zjednoczonych i w interesie Polski. Sekretarz stanu w kancelarii prezydenta dodał również, że niezmienne pozostają strategiczne cele relacji polsko-amerykańskich. Strona polska jest zadowolona ze wzmacniania pozycji USA w Polsce i w Europie Środkowej. Leśnicy będą mogli prowadzić wycinkę drzew w Puszczy Białowieskiej i na jej obrzeżach. W aneksie do planów urządzania lasu dla dwóch nadleśnictw Białowieża i Browsk jest zgoda na pozyskanie kilkunastu tysięcy metrów sześciennych drewna. Dokument podpisał w siedzibie Białowieskiego Parku Narodowego w Białowieży wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka. O szczegółach Adam Janczewski. Wiceminister Edward Siarka na spotkaniu w Białowieży zapewniał, że aneksy były konsultowane z Komisją Europejską i UNESCO. W jego ocenie podpisanie tych dokumentów to jedyna prawna możliwość uchylenia aneksu z 2016 roku.

happy, 'cause today I found my friends. In my head I'm so ugly. That's okay, 'cause so are you. Broke on me is Sunday morning. It's every day for all I care. And I'm not scared. Light my candles in our days, 'cause I found God. Właśnie, na rozgrzewkę. Tak trzeba grać. Przewietrzyłem sobie. Lux. Wpuściłem sporo słońca do studia. Tylko skąd ten chłód? I'm not your friend. Just know I'm not your friend. Just know I'm not your friend. Punktualnie 20 minut po 11. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. A zatem zgodnie z zapowiedzią czas na ważne sprawy europejskie. Monika Suszek, dzień dobry. Dzień dobry. To już rok od kiedy pandemia stała się częścią naszej codzienności i wiąże się z tym wiele konsekwencji, między innymi właśnie praca niestacjonarna, która w wielu branżach stała się normą. Problem w tym, że brakuje ujednoliconych zasad podziału kosztów między pracodawcą a pracownikiem. 30% tych ostatnich deklaruje, że granica między życiem prywatnym a zawodowym uległa zatarciu. I to są dane Eurofund. Część europosłów chce wprowadzić regulacje, chce wprowadzić konkretne zmiany, bo często się zdarza tak, że pracując w domu, to my sami korzystamy z własnego sprzętu, z własnego internetu, komputera, prądu. Zatem koszty są przerzucane na pracownika. Jest jeszcze jedna kwestia, o której europosłowie w ostatnim czasie debatowali. Być może ona jest ważniejsza, bo chodzi o nasz czas i sposób rozgraniczenia między życiem zawodowym a prywatnym. Powiemy również o planach Komisji Europejskiej dotyczących wzmocnienia praw socjalnych w Unii Europejskiej. Mowa konkretnie o kwestiach związanych z poprawą zatrudnienia młodych ludzi i osób po 60 roku życia. Też chodzi o regulację płacy minimalnej, o szkolenia pracowników i oczywiście kwestie pracy zdalnej. To jest plan wieloletni. Jest on zaplanowany do 2030 roku. Jego finałem ma być niemal 80% zatrudnienie dorosłych Europejczyków w przyszłości. I już za godzinę porozmawiamy z naszym pierwszym ekspertem. Porozmawiamy o pracy zdalnej. Gościć będziemy pana Dominika Owczarka z Instytutu Spraw Publicznych. Jeżeli mają państwo pytania, to zapraszam do zadawania. monika.suszek@polskieradio.pl. Bardzo dziękujemy. Z Moniką Suszek i z naszym gościem słyszymy się za godzinę i czekamy na państwa, myślę, ważne pytania dotyczące tychże spraw europejskich, którymi dziś wielokrotnie będziemy się zajmować. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukseli. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Dzień dobry, maleńka, jak ci na imię? Skupiłaś się w tym tłumie. Wyciągam do ciebie moją dłoń. Odpowiedź na wszystko się znajdzie. Labirynt wśród tylu korytarzy oszukałby Tezeusza. Lecz my możemy to zrobić gdzie indziej, nie łamiąc zasad zawłabi. Otwarte liceum ogólnokształcące, wszystko możesz tu znaleźć. Czwarte liceum ogólnokształcące, granatowy sen, sen, sen. Czwarte liceum ogólnokształcące, wszystko możesz tu znaleźć. Czwarte liceum ogólnokształcące, granatowy sen, sen, sen. No to wszystkich z ogólniaków podczas nauki zdalnej, ale nie tylko, także te młodsze klasy zachęcamy do wzięcia udziału w lekcji historii. To już za chwilę. Spotkanie z historykiem. Serdecznie zapraszam do słuchania. 25 minut po 11. thought you had to do. And your blood depleted to the point of stable glue. Then you get along. Then you get along. Steady as you go. So steady as you go. Well, here we go again. You found yourself a friend. I jak co dzień spotkanie z historią. W studiu profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Niezła historia. 10 marca. 82 lata temu miało miejsce wydarzenie, które przeszło do historii jako mowa kasztanowa Józefa Stalina. Panie profesorze, co to za wydarzenie? Dla mnie, gdy ktoś pyta o genezę paktu Ribbentrop-Mołotow, ja zawsze powtarzam, że dla mnie genezą była właśnie mowa kasztanowa Józefa Stalina. Mowa, która została wygłoszona w ciągu kilku godzin swojego wystąpienia i była to zawoalowana deklaracja ze strony Stalina, chęci nawiązania bliższej współpracy z Niemcami, jeżeli chodzi o sytuację w Europie Środkowo-Wschodniej. Na razie to taka nieformalna. Nieformalna, tak. Skutkiem tego wystąpienia było podjęcie przez stronę sowiecką negocjacji z Niemcami na szczeblu niższym, dyplomatycznym, między innymi w Berlinie. Tutaj polem do prowadzenia tych dyskusji, może nie polem, ale miejscem dyskusji, wybierano grunt neutralny, bo takie rozmowy toczyły się na przykład na terenie ambasady Bułgarii w Berlinie i tam dyskutowano na temat przyszłego podziału wpływu w Europie Środkowo-Wschodniej. Czyli to rzeczywiście był początek takiej bezpośredniej drogi do zawarcia paktu Ribbentrop-Mołotow? Dla mnie tak. Pojawia się więc pytanie, po co deklarować, że można sprzymierzyć się z każdym, niezależnie od ustroju? Dlatego, że to miało też również swoje odbicie w próbach sprawdzenia, jak daleko mogło posunąć się sprzymierzenie, czyli Wielka Brytania i Francja, jeżeli chodzi o powstrzymanie Hitlera. Stalin zaczął prowadzić taką dwutorową grę. Postawić albo na Niemcy, albo na Wielką Brytanię i Francję. Chciał się przekonać, kto mu zaproponuje większe ustępstwa, jeżeli chodzi o jego roszczenia terytorialne. Jak to będzie wyglądało w przyszłości, jak się sytuacja rozwinie, pokazały kolejne tygodnie, kolejne miesiące. Szczególnie okres wakacyjny był tu bardzo interesujący, ponieważ rozpoczęły się negocjacje Rosjan z delegacją francusko-angielską, ale nie zaniechano też rozmów z Niemcami. Czyli po prostu Stalin rozpoczął grę na dwa fronty, dyskretnie pokazując, że jest w stanie sprzymierzyć się czy wejść w kooperację z tymi, którzy mu więcej zaproponują. Niezła historia. Istotą zawartego w Moskwie porozumienia nie był jawny i upubliczniony pakt o nieagresji, podobny zresztą do wielu innych dokumentów tego typu. Tak, oczywiście poza tym oficjalnym dokumentem, który został podpisany w nocy z 23 na 24 sierpnia, był załączony tajny protokół, który jest symbolem dla nas tego, co zaczęło się 1 września 1939 roku. to jeszcze musimy umiejscowić tutaj polską dyplomację, była zbyt słaba, by przeciwstawić się zamierzeniom i Berlina, i Moskwy w tym czasie? Ponieważ państwo polskie miało stać się przedmiotem negocjacji między największymi państwami europejskimi, tak jak to miało miejsce w przypadku Czechosłowacji rok wcześniej, w roku 1938. Miało być przedmiotem, a nie podmiotem. I tutaj w zasadzie gra, którą rozpoczął Stalin i którą kontynuował tą dwutorową w okresie wakacyjnym, pokazała już kres możliwości dyplomacji, polityki równowagi, równych odległości, jaką stosował nasz minister spraw zagranicznych Józef Beck. To powiedzmy jeszcze o jego roli właśnie w tym czasie dla polityki międzynarodowej Polski. W pewnym momencie argumenty, karty, którymi możemy grać na stole, które się pojawiają, zgrywają się, tracą swoją wartość. Albo używając tej terminologii, która jest mi najbliższa, terminologii wojskowej, wystrzelaliśmy całą amunicję i już nie mamy możliwości dalszej obrony. W związku z tym, balansując między Niemcami a Związkiem Sowieckim, gdy te dwa kraje doszły do porozumienia, tak naprawdę już większych perspektyw nie mieliśmy na to, żeby utrzymać status quo. Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Tomasz Gajownik, historyk z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Niezła historia. Zabijan na rozgrzewkę, także i dni niezapomniane, także te ważne wydarzenia z historii. Jutro o zwykłej porze. Polecamy i zapraszamy. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny. Jedno wiem na pewno,

Kings of Leon, też rozgrzewające nagrania i sporo ciekawych informacji od Państwa. Bardzo dziękuję. Rozgrzewające na pewno od Pani jest to, że pojawiły się życzenia. Przede wszystkim pamięć. Bardzo wszystkim Paniom dziękujemy w imieniu mężczyzn, zarówno słuchających, jak i pracujących nad tą audycją. Sygnał od Państwa, także te maile i SMS-y zaczepno-obronne 71335 oraz trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl. Pięknie teraz zagra, zaśpiewa Freddie Mercury. For nobody, time waits for nobody. We all must plan our hopes together, or we'll have no more future at all. Time waits for nobody. As well be deaf and dumb and blind. I know that sounds unkind, but it seems to me we've not listened to or spoken about it at all. The fact that time is running out for us all. Time waits for nobody. Time waits for no one. We've got to build this world together, or we'll have no more future at all. Because time, it waits for nobody. Me to tell you what's gone wrong. You know what's going on, and it seems to me we've not cared enough or confided in each other at all. It seems like we've all got our backs against the wall. Time waits for nobody. Przepięknie. 14 minut pozostało do południa, zatem czas na naszą lekturę. Madame Curie, biografia. Historia życia i legendarnych osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie, spisanych przez jej córkę Ewę Curie. Przekład z języka francuskiego Hanna Schillerowa. Czyta Lidia Sadowa. 23 listopada 1895 roku. Maria do Józefa Skłodowskiego. U nas tu wszystko dobrze. Jesteśmy zdrowi, jest nam dobrze. Mieszkanie po trochu sobie urządzam, ale pozostawię je zawsze w takim stylu, aby mi więcej kłopotu nie sprawiało i nie wymagało zachodu, gdyż dotąd usługi mam bardzo mało. Mam tylko kobietę, która przychodzi na godzinę dziennie zmywać i robić grubszą robotę. Sama zaś gotuję i sprzątam. Jeździmy co kilka dni do Soho odwiedzać rodziców mego męża. Zresztą to nam w pracy nie przeszkadza. Mamy tam na górze dwa pokoje i mamy wszystko, co nam potrzebne. Także jesteśmy zupełnie jak u siebie i możemy tam łatwo robić wszystko, co się nie robi w laboratorium. Kiedy jest pogoda, jeździmy do Soho na bicykletkach. Tylko w chlapaninę wolimy kolej. Co do moich zajęć zarobkowych, nic dotychczas nie ma pewnego. Spodziewam się otrzymać na ten rok robotę, którą będę robiła w laboratorium. Jest to praca przemysłowo-naukowa, którą wolę od lekcji. Maria do Józefa Skłodowskiego, 18 marca 1896 roku. Nasze życie wciąż płynie tak samo, jednostajnie. Nie widujemy nikogo prócz Dłuskich i rodziców mego męża w SO. Prawie nigdy nie chodzimy do teatru i nie pozwalamy sobie na żadne rozrywki. Może być, że na Wielkanoc zrobimy sobie kilka dni wakacji i wyjedziemy na wycieczkę. Zmartwiona jestem, że nie mogę być obecna na ślubie Heleny. Gdyby nikogo z nas nie było w Warszawie, może zebrałabym trochę pieniędzy pomimo trudności i pojechałabym. Ale na szczęście Hela nie jest opuszczona. Muszę więc zrezygnować z wielkiej radości, jaką sprawiłaby mi ta podróż, bo nie mogłabym jej jednak odbyć bez wyrzutów sumienia. Od kilku tygodni jest bardzo ciepło. Na wsi już zupełnie zielono. W SO pojawiły się dzikie fijołki już w lutym i teraz jest ich masę. Ogród ich pełen. W Paryżu na ulicy sprzedają kwiaty po cenach bardzo przystępnych i mamy zawsze u siebie ładne bukiety. Maria do Józefa i jego żony. 17 lipca 1896 roku. Drodzy moi, jakże bym chciała móc jechać tego roku do kraju, aby serdecznie was uścisnąć. Niestety nie mogę nawet myśleć o tym, tak z powodu braku pieniędzy, jak i czasu. Egzaminy nauczycielskie, które właśnie zdaję, mogą się przeciągnąć aż do połowy sierpnia. I ten egzamin konkursowy, uprawniający do nauczania w szkołach średnich i seminariach, zdaje Maria z pierwszą lokatą. Piotr bez słowa obejmuje ją na tę wieść, pełen dumy. Wracają do domu i w jednej chwili do dzieła. Prędko pakuje się trochę najpotrzebniejszych rzeczy, sprawdza, czy rowery są w porządku. W drogę. Tym razem do Auvergne. Podróż badawcza. Jakże rozrzutni są ci ludzie w szafowaniu swymi siłami. Nawet ich wakacje to jedna wielka ekspansja energii. Radosne wspomnienie, pisała później o tych dniach Maria, pozostawił nam pewien dzień słoneczny. Jechaliśmy wtedy długo pod ciężką górę, by znaleźć się wśród świeżej zieleni łąk w obrak w przeczystym powietrzu wysokiego płaskowzgórza. Żywo pamiętam też wieczór, kiedy zapóźniliśmy się o zmroku w wąwozie La Truyère i szczególnie zachwycił nas głos ludowej piosenki dochodzący nas z łodzi, która spływała w dół rzeki i zamierający w ciszy i w dali. Źle obliczywszy nasze etapy, nie mogliśmy dotrzeć do domu przed świtem. Spotkaliśmy po drodze wozy, których konie przestraszyły się naszych rowerów. Trzeba było zjechać z szosy w bok i na przełaj dążyć przez uprawne pola. Dotarliśmy wreszcie do drogi na szczycie wzgórza skąpanego w fantastycznym księżycowym blasku. Krowy, które tam nocowały w zagrodach, podchodziły oglądać nas poważnie wielkimi i spokojnymi oczyma. Drugi rok małżeństwa różni się od pierwszego tylko stanem zdrowia Marii, która jest w ciąży i bardzo ją to męczy. Gorąco pragnęła tego dziecka, ale drażni ją owo zmęczenie i przeszkadza w pracy. Oto jak skarży się w liście do swojej dawnej przyjaciółki Kazi z dnia 11 marca 1897 roku. Kochana Kaziu, spóźniam się w tym roku z moim listem, ponieważ w ostatnich czasach czułam się bardzo niezdrowa, co mi swobodę myśli potrzebną do pisania odbierało. Spodziewam się zostać matką i ta nadzieja okrutnie mi się daje we znaki. Od 2 przeszło miesięcy mam nieustające mdłości i to przez dzień cały, od rana do wieczora. Męczy mnie to niezmiernie i osłabia. A chociaż w ogóle źle nie wyglądam, przecież czuję się niezdolną do jakiegokolwiek zajęcia i bardzo źle usposobioną na duchu. W lipcu roku 1897 Piotr i Maria, którzy w przeciągu 2 lat nie rozstawali się ani na chwilę, są po raz pierwszy oddzielnie. Ojciec Marii przyjechał na wakacje do Francji i teraz, w oczekiwaniu, aż Piotr będzie mógł opuścić Paryż, opiekuje się nią w Port Blanc w hotelu o wdzięcznej nazwie De Roche Gris. Piotr do Marii, lipiec 1897 roku. Moja dziecina mała i droga i miła, że kocham bardzo mocno. Zastałem twój list tylko dzisiaj i jestem bardzo szczęśliwy. Tych parę linii skreślonych jest po polsku. W języku, który przestał być dla niego obcy, ponieważ jest ojczystym językiem jego żony. Piotr chce się nauczyć, chociaż to mowa tak trudna dla Francuza, wyrażać nawet najtkliwsze uczucia. Po polsku również odpisuje mu Maria, starając się dobierać możliwie najprostsze wyrazy, układać najkrótsze, najłatwiejsze zdania. Mój drogi mężu, pogoda jest piękna, słońce świeci, jest ciepło. Bardzo mi smutno bez ciebie. Przyjedź prędko, czekam cię od rana do wieczora, a ciebie wciąż nie ma. Mam się dobrze, pracuję ile mogę, ale książka Poincarego jest trudniejsza niż myślałam. Muszę pomówić z tobą o niej i przejrzeć wspólnie z tobą to, co mi się wydaje trudne. Powracając do francuskiego, Piotr pokrótce opisuje żonie swoje życie w SO, pracę i kłopoty związane z końcem roku akademickiego. z niezmienną powagą mówi o pieluszkach, o wyprawce i koszulkach dziecka, które ma przyjść na świat. Wysłałem ci dzisiaj pocztą dwa kaftaniki trykotowe. To wymiar najmniejszy i następny, trochę większy. Z wełnianej, elastycznej włóczki trzeba robić ten mały wymiar, z bawełny i z płótna większy. Musisz mieć przygotowane kaftaniki obu wymiarów. I nagle dla wyrażenia swej miłości znajduje te niezwykle poważne i głębokie słowa. O tobie myślę, kochana, która wypełniasz mi życie i chciałbym nowy dar posiąść. Wydaje mi się, że ześrodkowując moje myśli wyłącznie na tobie, tak jak to właśnie czynię, powinienem móc cię ujrzeć, wiedzieć, co robisz, a także dać ci odczuć, że cały należy do ciebie w tej chwili. Lecz nie potrafię odtworzyć sobie twojego obrazu. Lidia Sadowa przeczytała kolejny odcinek biografii Marii Skłodowskiej-Curie, autorstwa jej córki Ewy Curie. Reżyseria Anna Skuratowicz, realizacja dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Na kolejny odcinek zapraszamy już jutro około 11:45. A zatem zapraszamy do słuchania jutro fragmentu 34 naszej codziennej lektury. Za 6 minut w południe serwis Trójki. Nie mówił, że się boi miłości.